Trójka. Program trzeci. Może się obrazicie, ale z tego co mam było źle, to... Apteka nocna. Witam wszystkich bardzo serdecznie, za sterami Ewa Wichrowska, wydawcą jest Justyna Grabasz, przy mikrofonie Andrzej Kodymowski, to jest Apteka Nocna w trzecim programie Polskiego Radia, są 2 minuty po godzinie pierwszej, także jak zwykle rozpoczynamy tydzień, dzisiaj będzie konkretny rozrzut, tak jak zresztą kolega, który poprzedzał mnie ze swoją audycją, zauważył, że rozrzut jest po prostu niesamowity i tak też dzisiaj Państwa pokieruję po różnych ścieżkach muzycznych, które do tej pory, powiedzmy sobie, inspirowały zupełnie różne środowiska muzyczne. Rozpocząłem od duetu Suicide z mrocznych zakamarków lat 70. Nowego Jorku. Duet pod kierownictwem Alana Wegi, zresztą chyba z jedynej tak progresywnej płyty, bo późniejsze już nie trafiały także swoją odmiennością do tego progresywnego środowiska, które było ewentualnym odbiorcą takiej muzyki, ale też trzeba pamiętać o tym, że zasada jest taka, że nawet wystarczy zrobić jedną dobrą piosenkę niż 100 słabych, a w tym wypadku mamy do czynienia z jedną fenomenalną płytą, która stworzyła w zasadzie nowy kierunek w muzyce. A teraz posłuchajmy Midnight i Uncut. Till this day is over, can't wait for this day to be done. Can't wait till the end is closer. You can't keep me holding on, 'cause I'm drawn by feeling the night is me. I'm ready to start living where music flows free. Take me. the bells to stop ringing. Can't eject, they ain't leaving now. 9 to 5 has lost its meaning. Yeah, I'm sure you know this feeling. You know what's on my mind. 'Cause when the night comes, I'm leaving, leaving it all behind. Take me or leave me, I am what I will be. Live young and so free. Make this reality. Break through and feel it. Just like the first kiss. And now you won't miss. Life is bliss, complete me. I tego się tak słucha, proszę Państwa, jak pije zimny napój w czasie takich upałów, jakie teraz nam doskwierają. Dopiero w nocy w zasadzie można zacząć normalnie oddychać. W dzień jest ciężko. Tak czasami się zastanawiam, jak może być w takim okresie i przy takich temperaturach, na przykład na wczasach w Afryce, i czy to rzeczywiście może być trafiony wybór na spędzenie tak zwanego czasu wypoczynkowego, bo w zasadzie poza pomieszczeniami z konkretną klimatyzacją albo siedzeniem cały czas w wodzie, no nie pozostaje nam nic innego, no chyba że ktoś rzeczywiście lubi opalać się pod tak zwaną żarówką. A my, proszę Państwa, przenosząc się już oczywiście jak zwykle w Polskim Radiu do polskich twórców, posłuchajmy adaptacji utworu zespołu Siekiera, Nowa Aleksandria w wykonaniu grupy Skarby. To była Nowa Aleksandria w wykonaniu grupy Skarby. Oczywiście wielka i fantastyczna płyta grupy Siekiera. A my przenosimy się za Atlantyk, proszę Państwa, do Nowego Jorku, na dzielnicę Brooklyn, gdzie powstał też właściwie torując drogę wielu formacjom hip-hopowym zespół Beastie Boys, dziś z utworem Non-Stop Disco Power Pack. Osiemnaście minut po godzinie pierwszej. Słuchacie Państwo Apteki Nocnej w trzecim, w trzecim programie Polskiego Radia. Za nami to, co leciało przed chwilą, to było Beastie Boys, Non-Stop Disco, Power Pack. A ja was, proszę państwa, zabieram do świata jazzu. Tak jak wcześniej wspomniałem, dzisiaj będzie konkretny rozrzut. I też idąc właśnie tym tropem, wchodzimy w New Conception of Jazz, czyli zupełnie nowe oblicze jazzu, zresztą z którego pewnie chcieliby tacy konserwatywni jazzmeni, żeby się tłumaczył, Buggy Vasseltoft, ale on tego nie robi, on po prostu gra. Posłuchajmy, New Conception of Jazz i Buggy Vasseltoft. We'll be right back. Możecie Państwo do mnie pisać. Dziś podam krótszy, drugi adres. Kodym @polskieradio.pl. Tak chyba będzie łatwiej. I na ten adres oczekuję od Państwa propozycji muzycznych. Też oczywiście wszystkich innych tematów, które byście chcieli, żebym poruszył na antenie. Na to oczekuję. Przy okazji też możecie pisać do mnie, korzystając z komunikatorów portali społecznościowych, gdzie występuję jako Jędrzej Kodymowski i tak też mnie można znaleźć. Jest 24 minuty po godzinie pierwszej, to jest Apteka Nocna w trzecim programie. Tak jak zapowiedziałem już na samym początku, dzisiaj będą 2 godziny z konkretnym rozrzutem tematycznym i w ogóle też jeżeli chodzi o estetykę, właściwie pod każdym względem, dlatego zaproponuję teraz przejście na trochę taki bardziej imprezowy trip. Delight i Groove is in the Heart. Satisfaction when we're done, satisfaction of what's to come. I couldn't ask for another. Your groove I do deeply dig. No walls, only the bridge. My supper dish, my succotash wish. Sing it, baby. Sing about the groove. Sing it. Thank you. proszę Państwa, dochodzimy do kategorii totalny odlot i w takim też charakterze występuje tutaj zespół, który w zasadzie, jeżeli chodzi o nową falę czy punk rocka, zupełnie nie funkcjonował nigdy, nawet przez chwilę, choć na niejednej imprezie, gdzie takie towarzystwo się zbierało, można było usłyszeć tą piosenkę i zresztą po dziś dzień myślę, że akurat do zabawy jest fantastyczna, pomijając już sam fakt, że jakoś tak ta stylistyka i w ogóle sama harmonia, tu wymyślony patent, na którym to jest oparte, czyli taka bardzo rytmiczna perkusja, mimo to bardzo hipnotyczna, wciąga, proszę Państwa, jak dobry film science fiction, Nocny lot na Wenus i Bonnie M. Ladies and gentlemen. Welcome aboard the starship Bonnie M for our first passenger flight to Venus. Ready for countdown? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ignition. Liftoff. Check your favorite clock. million miles away. Stand by for emergency maneuver. Object coming closer with the speed of light. We have 8 more seconds. Change course by 4.6 degrees. Order. Fantastyczna realizacja, do dziś słucha się tego jednym tchem i to faktycznie wchodzi, proszę Państwa, jak prawdziwy, fantastyczny, jeden z lepszych filmów science fiction z całą dramaturgią startu i lądowania, akurat startu z Ziemi i lądowania na Wenus. A my przenosimy się na nasz rynek, na naszą scenę polską. Zespół The Dumplings i Oddychasz. Program trzeci Polskiego Radia. No i tak właśnie, proszę Państwa, jest 38 minut po godzinie pierwszej. Słuchacie Apteki Nocnej w trzecim programie Polskiego Radia. I tak jak zwyczajowo o tej porze można puścić coś, co będzie przypominało nam dawne czasy, jeśli chodzi o czasy powstawania ruchu punk rockowego, bracia Ramones i Blitzkrieg Bob. We'll be right back. bracia Ramones, zawsze nieśmiertelni i tak też pozostanie na zawsze, tym bardziej, że grupa fanów jakby cały czas rosła, mimo że zespół już nie funkcjonuje, bo nie ma już żadnego członka z pierwszego składu. A przed nami coś, co też zawsze rozgrzewało serca i myślę, że do tej pory, bo zespół funkcjonuje, grupa Sensor i utwór The Void. Lost all the money, but the money is gone. A crude imitation of your life. Na pewno, jeżeli byśmy się mocniej zastanowili i poszukali gdzieś w pamięci, to każdy by wytrawny słuchacz doszukał się inspiracji i tego, co przenieśli z zespołu Sensor do siebie. Nie będę tego Państwu narzucał. Jeżeli chcecie, to piszcie, jakie macie skojarzenia na adres kodym@polskieradio.pl. I też chciałem pozdrowić serdecznie wszystkich tych, którzy piszą, między innymi pana Zbyszka, który zwrócił uwagę na to, że siekiera była. No nie była to siekiera, była to tylko interpretacja siekiery, choć bardzo udana. A przed nami zespół Nagrobki i taki tytuł, który chyba pasuje do nazwy zespołu: Jesteśmy martwi. Jesteśmy martwi! Pierwsza 48, to jest Apteka Nocna. Za nami zespół Nagrobki i utwór Jesteśmy Martwi. A teraz przejdziemy do formacji, która ostatnimi czasy bardzo nam się podoba. Kerala Dust. Kerala to kraina, region w Indiach. Dust to pył, czyli pył z Kerali. Zresztą region bardzo mocno dotknięty ostatnimi czasy COVID-em i to tym wariantem najgorszym, podobno najbardziej roznoszącym się. No niemniej jednak nie będę się tutaj jakoś wgłębiał w ten temat, bo to jest audycja muzyczna i przed Państwem Kerala Dust i Nevada. To była Kerala Dust i Nevada. Myślę, że na porę nocną idealny utwór, który wprowadza taki klimat, jaki pasuje do właśnie ciemnych obszarów, takich, w których w nocy w zasadzie jest wszędzie. Chodzi o ciemność. I więc w tą stronę podróżujemy, w stronę intelektualnej psychodelii, w tym wypadku akurat formacja Portishead jest jedną z czołowych i przed Państwem zagra utwór Glory Box. Thank you. our land.